Innych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, to program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 10 maja, minęła 16, serwis Michał Przerwa. W Warszawie trwa protest rolników z Solidarności przeciw Zielonemu Ładowi. Tomasz S. ma zarzuty dotyczące szpiegostwa na rzecz obcego kraju. Pisarz Szczepan Twardoch apeluje do prezydenta w sprawie ustawy o języku śląskim. Przed siedzibą Sejmu trwa protest rolników z Solidarności wspieranych przez inne grupy zawodowe. Do zgromadzonych przemówili organizatorzy manifestacji, przypominając przeciw czemu wyszli na ulicę. Chodzi o Zielony Ład i nadmierny import produktów z Ukrainy. Na miejscu jest Michał Fedusio, witaj. Witam. Powiedz, jak dalej będzie przebiegać manifestacja? Delegacja rolników rozmawia właśnie w Sejmie z marszałkiem Szymonem Hołownią. Na jego ręce składana jest również petycja z postulatami Solidarności. Poza Zielonym Ładem chodzi też o uregulowanie sprawy importu płodów rolnych z Ukrainy. O tym jeszcze przed wejściem do Sejmu mówił też lider rolniczej Solidarności Tomasz Opszański. Muszą nam dowalić Zielony Ład tylko dlatego, żebyśmy spadli do poziomu polskiego pracownika z początku lat 90. Ten Zielony Nieład i Zielony Wał, jak go nazwiecie, to będzie prawda. Dlatego jesteśmy tutaj, aby to głośno, moi drodzy, wykrzyczeć. Jeszcze raz, precz Zielonym Wałem! Dzisiaj jesteśmy po to, żeby się policzyć. Protestujący oczekują przed Sejmem na powrót delegacji. W międzyczasie trwa też zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum na temat Zielonego Ładu. Mówił Michał Fedusio, a więcej o proteście już niebawem. Zapraszamy do Trójki. Szpiegostwa na rzecz obcego kraju dotyczą zarzuty prokuratury wobec byłego sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasza S., który w poniedziałek poprosił Białoruś o polityczny azyl. O sprawie Tomasza S. mówi prokurator generalny Adam Bodnar. Został złożony wniosek o uchylenie immunitetu oraz zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Ten wniosek został uwzględniony wczoraj około południa przez sąd dyscyplinarny przy Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Jednocześnie też wczoraj popołudniem prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego profesor Jacek Chlebny podjął decyzję o tym, że przyjmuje oświadczenie o zrzeczeniu się urzędu sędziego. To wszystko, jak mówił Adam Bodnar, otwiera drogę do kolejnych czynności procesowych w sprawie Tomasza S. w kontekście tego, o co jest podejrzewane, czyli zarzutu szpiegostwa. Prawie 50 zastępów strażaków walczy z pożarem, który wybuchł rano w Siemianowicach Śląskich. Palą się pojemniki z chemikaliami przy ulicy Wyzwolenia na terenie po byłym zakładzie Fabut. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Pożarem objęta jest cała powierzchnia składowiska, czyli około 5000 m2. W 2019 roku po stwierdzonych nieprawidłowościach w firmie, która pojawiła się na tym terenie, przekazaliśmy informację do prokuratury, Wojewódzkiego Inspektoratu i Urzędu Marszałkowskiego. Tak mówi Paweł Zawidlak z Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich. Prokuratura tutaj najpierw rejonowa wszczęła śledztwo w tej sprawie, a następnie śledztwo prowadziła prokuratura i prowadzi dalej prokuratura regionalna w Katowicach. Jest to śledztwo w sprawie nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpadami. Po naszym właśnie tym piśmie w 2020 roku Wojewódzki Inspektorat wstrzymał działalność tej firmy. Nie mogła tam już, że tak powiem, przywozić kolejnych partii substancji. Sytuacja nie jest opanowana. Służby zalecają mieszkańcom zamykanie okien i niezbliżanie się w pobliże pożaru. Nie wiadomo, jak długo potrwa akcja gaśnicza. Pisarz Szczepan Twardoch napisał list otwarty do prezydenta Andrzeja Dudy, w którym apeluje o podpisanie ustawy o uznaniu śląskiego za język regionalny. Ustawę przyjęły najpierw Sejm, a wczoraj Senat. Jak podkreśla autor pisma, ostatnie dni dla Górnoślązaków mają wymiar historyczny. Szczepan Twardoch podkreślił, że dziś język i kulturowe dziedzictwo Górnego Śląska potrzebują szczególnego wsparcia. Pod listem podpisali się m.in. noblistka Olga Tokarczuk, pisarz Wit Szostak, politycy, aktorzy, dziennikarze, historycy, ekonomiści, szefowie wielu instytucji naukowych. Wśród nich znalazł się rektor Uniwersytetu Śląskiego, profesor Ryszard Koziołek. Gdyby sobie chcieć obrazowo to wyobrazić, wyobraźmy sobie polszczyznę jako rzekę, a jej odmiany jako dopływy. Jeśli one będą wysychać, ludzie nie będą tymi językami mówić, śpiewać w nich, pisać w nich utworów literackich czy po prostu użytkowych, to te dopływy będą zanikać, a tym samym i główny nurt języka polskiego czy polszczyzny, bo lubię używać tego słowa, będzie osłabiony. Panie prezydencie, nie bójcie się. Nie ma niczego złego w gadaniu. Śmierci języka można zapobiec, można proces jego zanikania zatrzymać i odwrócić, napisał w liście Szczepan Twardoch. Nie wiadomo, kiedy prezydent Andrzej Duda podejmie decyzję w sprawie ustawy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po 16, pierwszy dziś serwis sportowy w ZD3, sympatyk języka śląskiego, Dariusz Urbanowicz. Ja, genau, dzień dobry. W Czechach rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie. To blisko ze Śląska. Co się śmiesz? Można się tak śmiać. No mów, mów. Do elity wrócili Polacy. Nasza reprezentacja zagra jutro w Ostrawie, a pojawiają się pytania o faworytów. Może gospodarze się przełamią? Czesi przed rokiem zawiedli swoich kibiców, zajmując na hokejowym czempionacie 8 miejsce. Dziś rozpoczną rywalizację w fazie zasadniczej od spotkania z niewygodnym dla siebie rywalem, Finlandią, w wypełnionej do ostatniego miejsca praskiej O2 Arenie. Presja jest zawsze i w tym pierwszym spotkaniu na pewno ją odczujemy, ale nie gramy pierwszy raz, będziemy gotowi, chcemy dobrze zacząć, powiedział napastnik Dominik Kubalik. Obok Finów wśród faworytów turnieju są wymieniani Amerykanie, Szwajcarzy, Szwedzi i przede wszystkim broniący mistrzowskiego tytułu Kanadyjczycy. Polacy, którzy po ponad 20 latach awansowali do hokejowej elity, powalczą o utrzymanie w najwyższej dywizji. Biało-czerwoni rozegrają mecze grupowe w Ostrawie, a ich pierwszymi rywalami będą jutro Łotysze. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Nasz mecz z Łotwą jutro o 16:20, a dziś pierwsze mecze o tej właśnie godzinie w naszej ostrawskiej grupie Słowacja-Niemcy oraz w Pradze Szwajcaria-Norwegia. Dziś piątek, a to oznacza początek 32. kolejki Ekstraklasy. O 18:00 Piast Gliwice zagra z ŁKS-em, mówi trener Piastunki Aleksander Wukowicz. Gramy w lidze, której mistrz Polski może nie dobić do 60 punktów. Ta liga jest mocno wyrównana. Można powiedzieć, że dużo też pecha dla Beniaminka, jakim było LKS, sprawiło, że oni wcześniej trochę odpadli z tej walki, ale to nie jest drużyna nie wiadomo jak słabsza od innych. Ja zdaję sobie sprawę, że to będzie bardzo trudny mecz, gdzie drużyna z Łodzi będzie chciała się zaprezentować na pewno dobrze. Nie ma żadnej presji i to też pomaga. Ważny mecz też o 20:30. Goniący lidera Śląsk Wrocław zagra już, mówię, z Krakowią, która uskrzydlona jest punktami właśnie po meczu z Górnikiem. Zajrzymy jeszcze na Foro Italico, gdzie trwa pojedynek Magdaleny Linę z Wiktorią Azarenką i nam dobre informacje. Polka wygrała pierwszy set 7-6. Z turnieju wycofała się broniąca tytułu Jelena Rybakina. Oficjalny powód to choroba. Jeszcze informacja z Plus Ligi. George Kretu został trenerem siatkarzy Skry Bełchatów. Więcej o tym za godzinę. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Prognoza pogody dziś pisana nomenklaturą synoptyków. Języki branżowe mają swój koloryt, więc zaczynamy. Polska jest w zasięgu klina wyżu z nadmorza północnego. W suchym i chłodnym przetransformowanym powietrzu arktycznym jedynie na północy zaznaczy się płytka zatoka Niżu znad zachodniej Rosji. Ciśnienie atmosferyczne podwyższone, nieznacznie będzie się wahało. To mamy względną jasność. Jeszcze temperatury na godzinę 16. 11 stopni w Koszalinie, tam nie wiedzieć czemu od wielu dni najchłodniej. 12 w Suwałkach i Białymstoku, 13 w Olsztynie, 14 w Zakopanem, 17 w Lublinie, Kielcach, Łodzi i Bydgoszczy, 18 w Warszawie, Zielonej Górze i Szczecinie, 19 w Krakowie, Katowicach, Opolu i Toruniu, 20 w Gorzowie, do 22 we Wrocławiu. Zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Uwaga! Teraz więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup jeden produkt i zyskaj rabat lub dobierz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat. Rabaty nawet do 7000 zł. Wartość rabatu zależna od wartości koszyka. Minimalna wartość zakupów to 1500 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatu. Promocja na wybrane produkty tylko do środy. Szczegóły w regulaminie, w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 po 16. Zapraszamy do Trójki. W popołudniowej ekipie ZD3 dziś dużo testosteronu. Audycję realizuje Maciek Załęcki, przygotował ją Paweł Turski, przy telefonie czuwa Józef Niewiarowski, a przy mikrofonie po raz pierwszy o tej godzinie Krzysztof Łoniewski. Proszę o wyrozumiałość dla Beniaminka, używając języka sportu. W związku z tym, że ten świat jest mi bliski, dziś będziemy w Pradze, gdzie zaczynają się hokejowe mistrzostwa świata z udziałem naszej reprezentacji. Na poziomie elity nie było jej bite dwie dekady. Będziemy też na Stadionie Narodowym, jutro żużlowe Grand Prix, a dziś po raz pierwszy w historii dyscypliny punktowany sprint. Najpierw jednak tematy innej rangi. Będzie o rekonstrukcji rządu, protestach rolników w Warszawie. Policyjne syreny wyją wokół Trójki od rana. Potem o trudnej pracy kierowców zawodowych. Dziś Międzynarodowy Dzień tej grupy zawodowej. A na zakończenie pierwszej godziny o fenomenie Travisa Scotta i szaleństwie związanym z zakupem biletów na jego jedyny w kraju krakowski koncert. Sam jestem ojcem jednego z nastoletnich fanów rapera z Houston i myślę, że nie tylko mnie wiele kosztują te dwa ostatnie dni. 22,7 trójek to telefon do nas na przykład w tej sprawie. Liczymy też na głos kierowców zawodowych i generalnie proszę dawać znać o żużelku i o hokeju. Także 22,7 trójek. Jeszcze raz numer telefonu do nas. Adres mailowy to zd3polskieradio@polskieradio.pl. O muzykę jak zwykle na trójkowym poziomie zadbał Kuba Jączyk i zaczynamy. Ready to start Arcade Fire. I was yours, but I'm not. Now I'm Kwadrans po godzinie 16. Zaczynamy od tematu wagi ciężkiej w krajowej polityce, od rekonstrukcji rządu. Premier Donald Tusk ogłosił nazwiska nowych członków swojego gabinetu. Szefem MSWiA od poniedziałku będzie Tomasz Siemoniak. Ministrem kultury Hanna Wróblewska. Ministrem rozwoju Krzysztof Paszyk, a ministrem aktywów państwowych Jakub Jaworowski. O tym, co mówił o nowych współpracownikach szef rządu i jakie komentarze słychać na ten temat w sejmowych kuluarach w materiale Agnieszki Drążkiewicz. Szef rządu, prezentując nowych ministrów, zaczął od swojego bliskiego współpracownika, ministra Tomasza Siemoniaka. Dotychczas nadzorował służby specjalne, teraz pokieruje dodatkowo MSWiA. Donald Tusk powiedział, że Siemoniak nie jest debiutantem, a na nowym stanowisku wykorzysta również doświadczenie z resortu obrony, którym, jak wiemy, już zarządzał w czasie poprzedniej koalicji PO-PSL. Sytuacja w Polsce, sytuacja na naszych granicach, ten ciągły stan zagrożenia, między innymi w relacjach z Białorusią, to wszystko każe nam wzmocnić rząd i służby, jeszcze lepiej koordynować działania wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju. Szef klubu PSL Krzysztof Paszyk to z kolei nowy minister rozwoju. Zastąpi na tym stanowisku ministra Krzysztofa Hetmana, który walczy o mandat europosła. Premier, opisując charakter Paszyka, mówił tak. Człowiek spokojny, wszyscy go bardzo cenią. Ci, którzy znają też, jesteśmy świadkami wielu emocji, nie zawsze racjonalnych w naszym parlamencie, wiedzą, że to jest człowiek skała. A dwójka pozostałych ministrów to, jak stwierdził Donald Tusk, fachowcy. Anna Wróblewska będzie kierować resortem kultury i wykorzysta w tej pracy doświadczenie jako historyk sztuki. Z kolei Jakub Jaworowski będzie odpowiadał za spółki Skarbu Państwa. Już współpracował z Donaldem Tuskiem i, jak mówi premier, to wybitny ekspert od tych tematów. Potwierdza to poseł Polski 2050 Ryszard Petru. No nie jest politykiem, to może nawet dobrze, bo tutaj więcej roboty, a mniej polityki by się przydało. Nie sugeruję, że Borys Budka był zbyt polityczny, ale mówię, że w tym przypadku naprawdę więcej roboty, mniej show. Jeszcze kilka słów o nowej pani minister Hannie Wróblewskiej. To jest najlepszy wybór, jaki można sobie wyobrazić dla polskiej kultury. Tak desygnowanie Wróblewskiej na ministra komentuje dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. To nie tylko dyrektorka, ale przede wszystkim kuratorka wybitna, osoba o ogromnym autorytecie w środowisku, kompetentna, osoba, która najlepiej orientuje się w tym, co się dzieje i co jest wartościowego w polskiej kulturze. Na koniec głos posła poprzedniej ekipy rządzącej. Waldemar Buda z PiS na razie wstrzymuje się z ocenami nowych ministrów. To trzeba dać im chwilę czasu na przedstawienie planu działań, przedstawienie swojej koncepcji funkcjonowania w konkretnym resorcie i oceny ich po jakimś czasie po zadaniach. A za przysiężenie czwórki nowych ministrów w poniedziałek 13 przed południem. W poniedziałek 13 maja oczywiście, doprecyzowaliśmy. Teraz muzycznie podprowadzamy Państwa pod rapowe zamieszanie wśród naszych nastolatków związane z lipcowym koncertem Travisa Scotta w Krakowie. Jak ja tak samo nieudany i ona zna ten stan. zmienił dzień. W równoległych korytarzach się rozwija dzień. Wspomnienie, noc jest moim manifestem. Chociaż chwilę sam bez ciebie nocą krzyczę, a w dzień nie wiem co powiedzieć. I wskakuję w nową pętlę, wskakuję w nową. Lecę, powiedz, lecę, gdzie jestem. Lecę, lecę, powiedz mi, gdzie jestem. I wskakuję w nową pętlę. Lecę, powiedz mi, gdzie jestem. I wskakuję w nową pętlę. Lecę, powiedz mi, gdzie jestem. Jestem dzień, w nocy ławku kurde się. Czekam na kolejny dzień, chcę zobaczyć w końcu cię. Mam szczęście, że jestem przy tobie, chociaż nie chcesz. Rzucasz mnie w tym mieście, w którym smutno mnie bez ciebie. Jestem dzień, w nocy ławku kurde się. Czekam na kolejny dzień, chcę zobaczyć w końcu cię. Mam szczęście, że jestem przy tobie, chociaż nie chcesz. Rzucasz mnie w tym mieście, w którym smutno mnie bez ciebie. 22 minuty po godzinie 16. W tym roku w naszym kraju odbędzie się wiele ważnych dla młodych osób koncertów. Między innymi w Krakowie zagra raper Travis Scott. Dla wielu nastolatków bilety na te wydarzenie to spełnienie marzeń. Nie tylko na mnie pewnie syn wymusił, żeby nie pójść do szkoły, próbując kupić wejściówki w sieci. Biletów niestety za mało. Wczoraj na 7 tysięcy wejściówek było 90 tysięcy chętnych. My jednak mamy sposoby na to, aby bilety uzyskać. Travis Scott to raper z USA, który swoją karierę muzyczną rozpoczął ponad dekadę temu. Ale właściwie dopiero dziś można powiedzieć, że Scott stał się ikoną popkultury. Jego koncerty przyciągają tysiące fanów i to od najmłodszych lat. Bardzo dobre bity, słowa bardzo dobre, mówi 13-letni Janek. I zainspirował się jednym z najlepszych hip-hopowych raperów, Kanye Westem. Bilety na lipcowy koncert w Krakowie rozeszły się jak świeże bułeczki. Wiele osób chce iść, ale większość mówi, że na pewno nie uda im się zdobyć biletów. Travis Scott, Kraków. Patrzymy, kup bilet, wszystko wyprzedane. No ja pamiętam, jaki był szał na koncert U2 promujący płytę pop bodajże w 97 roku. Mówi tata nastolatka. Kiedyś to nie było takie oczywiste, że gwiazda powiedzmy z czołówki danego czasu, jak promuje nową płytę, to ona się na pewno pojawi w kalendarzu tutaj. Ale co z tego, że się pojawi, skoro i tak nie ma szans na bilety? W tym momencie dla koncertowicza, który chce zdobyć bilet na koncert swojego ukochanego artysty, świat się jeszcze nie kończy. Michał Grabek-Grabkowski, dziennikarz muzyczny Trójki. Należy śledzić portale internetowe, media społecznościowe, szczególnie strony danego wydarzenia. Firmy eventowe już od dawna blokują stawianie postów pod tytułem kupię bilet, sprzedam bilet, dlatego też należy patrzeć w komentarzach do publicznych postów na tych właśnie wydarzeniach. Też trzeba być czujnym na stronie organizatora, jeżeli chodzi o sprawdzanie tych miejsc, bowiem pierwsza pula niby może być wyprzedana, ale za 2 czy 3 tygodnie organizator wypuszcza drugą pulę. Pojawił się akurat jakiś... No i przepadło. Nie zdążyłem, mam za wolny kciuk. Więc następnym razem zrób to za pół godziny, jeżeli ci tak zależy, a uważam, że te bilety na pewno się jeszcze mogą pojawić. Relację przygotował Józef Niewiarowski. Proszę wsłuchać się w głos Michała Grabkowskiego. To były bardzo praktyczne rady. Podpowiadamy też rodzicom, żeby przypadkiem nie dali się wpuścić w maliny, bo całe mnóstwo oszustów już czeka na młodych ludzi, a my dość chętnie, żeby spełnić marzenia naszych pociech, nie wiem, podajemy im blika, a potem mogą być z tego tytułu kłopoty. Drodzy rodzice, bądźcie czujni. 22,7 trójek, na przykład w sprawie koncertu Travisa Scotta. Słysz, ty, mów that shit, yeah, yeah. You full off one sip, falling off it, I got grip. All around the trap it hit, all around the map you trip. Take it like 9 out of 10, think we gon' find out again. Think I gotta bind out again. Behind the tent, I sin, I've been. Can't forget about that place we went. Right after you put that in my hand. Do you still pop on, do you? Do you still drop some? No, you can't. I got a lot, but I still chance. Yo, yo, yo, yo. Hace tiempo no te veo. Te quedo en mí, a mi jangueo. Ya no tengo la rodeo. Ahora en la G-Wago me posteo. Ey, y te lo mato. Al frente de la playa.

Czas na ekonomię. Zapraszamy do Trójki. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Do konsultacji trafił projekt ustawy zwiększającej zasiłek pogrzebowy do 7 tysięcy złotych. Projekt zakłada także coroczną waloryzację zasiłku o wskaźnik inflacji. Obecnie zasiłek pogrzebowy wynosi 4 tysiące złotych i ta kwota nie była zmieniana od roku 2011. A od tego czasu koszty związane z pogrzebem mocno poszły w górę. Podwyższona dynamika wynagrodzeń jest obecnie głównym źródłem niepokoju Rady Polityki Pieniężnej, mówił dziś na comiesięcznej konferencji prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Wyjaśniał też, że w najbliższych kwartałach inflacja na pewno wzrośnie. Wstępne analizy wskazują, że w przypadku podwyższenia cen energii zgodnie z przyjętym przez rząd projektem ustawy, wskaźnik inflacji na koniec roku istotnie przekroczy 5%, a więc będzie wyraźnie wyższy od celu inflacyjnego. Gdyby nie było tego zdjęcia tarczy, to mielibyśmy na koniec roku 3,6, czyli prawie w celu jeszcze inflacyjnym, tym plus minus 1, ale proszę zobaczyć, że ta inflacja lekko rośnie. I tak. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych właśnie ze względu na oczekiwany wzrost inflacji. Prezes NBP dodał, że nie widzi gotowości do obniżki stóp procentowych w tym roku kalendarzowym. Od 28 maja małe i średnie firmy będą mogły wnioskować o fundusze z programu Promocja Marki Innowacyjnych MŚP. Wsparcie to ma zwiększyć aktywność firm za granicą, m.in. przez udział w międzynarodowych targach, w tym także w Światowej Wystawie Expo 2025 w Japonii. Poinformowała dziś o tym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Prezydent podpisał ustawę o zapewnieniu dostępności niektórych produktów i usług przez przedsiębiorców. Nowe przepisy mają pomóc na przykład osobom starszym i z niepełnosprawnościami w korzystaniu chociażby z usług bankowych. Dolar kosztuje 3,98 zł, euro 4,29. Sylwia wróci z ekonomią na antenę za dwie godziny. Teraz jeszcze meldunek pogodowy. Zachmurzenie umiarkowane i duże niemal w całym kraju. Temperatury wiosenne na tę chwilę następujące. 11 stopni w Koszalinie, 12 w Suwałkach i Białymstoku, 13 w Olsztynie, 14 w Zakopanem, 17 w Lublinie, Kielcach, Łodzi i Bydgoszczy, 18 w Warszawie, Zielonej Górze i Szczecinie, 19 w Krakowie, Katowicach, Opolu i Toruniu, 20 w Gorzowie, do 22 we Wrocławiu. 22 i 7 trójek. Chciałem powiedzieć współczesnym rodzicom, że są i tak w dobrej sytuacji. Wspominam moją mamę już nieżyjącą, jak kiedyś w kiosku zapytała kioskarkę, czy w czasopiśmie ITD jest zdjęcie zespołu Deep Purple. No i kioskarka w ogóle nie wiedziała, o co chodzi, bo zrozumiała, że matka ją pyta o lot na Marsa. Ja myślę, że nie jeden z rodziców nastolatków dowiedział się o istnieniu Travisa Scotta wczoraj, ewentualnie przedwczoraj. To w tej sprawie prosimy o telefony 22 i 7 trójek. Mail do nas to zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. I pierwszy gość, zapraszamy do trójki, Adam Cebulski ze Związku Zawodowego Kierowców RP. Dziś Międzynarodowy Dzień tej grupy zawodowej. Dzień dobry, panie Adamie. Witam, panie redaktorze, witam wszystkich kierowców. Czy mam właściwe skojarzenie, że kierowcy zawodowi kojarzą nam się przede wszystkim z kierowcami tirów, czy to jest błędne myślenie? Błędne myślenie. Mamy bardzo dużo kierowców zawodowych i to jest bardzo duża grupa zawodowa w Polsce i w Europie. Ogólnie w mojej ocenie jest to najbardziej potężna branża przynosząca największy zysk gospodarce. Z jakimi wyzwaniami na co dzień muszą się zmagać kierowcy zawodowi? Bardzo wieloma wyzwaniami. Jest to bardzo trudna branża, objęta bardzo wysokim ryzykiem zawodowym. Jeśli chodzi o prowadzenie pojazdów, nie należy to do łatwych zadań z uwagi na natężenie ruchu, na warunki pogodowe, gabaryty pojazdów. Jest to bardzo złożony temat. Czy poprawia się taka logistyka wokół waszej branży? Myślę o sanitariatach, o tym o miejscach odpoczynku, o tym, żeby móc dobrze i normalnie i zdrowo zjeść. To jest temat może. Kierowcy zawsze musieli sobie radzić sami odnośnie parkingów, jeśli chodzi o parkingi za miastem w Europie. Jest to temat nadal do udoskonalania. Ale poprawia się infrastruktura w tej materii? To znaczy, panie redaktorze, szanowni państwo, no coś tam się dzieje, ale żeby to był skok krokiem milowym, to nie można tego tak nazwać. Jak kierowcy zawodowi podchodzą do kierowców, no amatorów można powiedzieć, nie zawodowych, takich, którzy po prostu dojeżdżają do pracy? Traktujemy wszystkich równo na drodze i staramy się na tych mniejszych użytkowników, jeżeli chodzi o pojazdy mniejsze, uważać. Tak, z uwagi na to, że my zajmujemy się tym zawodowo na co dzień, staramy się na innych uczestników ruchu po prostu uważać, zwracamy szczególną uwagę. Są takie badania, które mówią, że 80% kierowców zawodowych chciałoby porzucić swoją pracę. Tak, z uwagi na charakter tej pracy, ryzyko zawodowe, ryzyko obciążone płatnościami typu mandaty, wykroczenia. Co kraj to po prostu inne przepisy prawa, które się zmieniają. Nie wszyscy kierowcy po prostu są informowani na bieżąco o tych zmianach. Ryzyko zawodowe wiąże się między innymi z tym, że po prostu wy spędzacie mnóstwo czasu za kółkiem, proporcjonalnie więcej niż zwykły kierowca. Ponad 70% naszego czasu spędzamy więcej, nawet jak 70% spędzamy za kierownicą naszych pojazdów. Choroby zawodowe, które dotyczą was szczególnie? No bardzo dużo chorób, tak jak choroby kręgosłupa, wieńcowe choroby dróg moczowych i takich innych rzeczy. To jest związane właśnie z wykonywaną pracą. Jakieś budowanie świadomości chociażby przez państwa związek, jak sobie z tym radzić, jak włączać aktywność fizyczną, taką wiedzę też o odżywianiu się, czy na razie nie ma na to miejsca? To, wie pan, na to nie ma miejsca, każdy radzi sobie sam. To już jest temat od wielu lat poruszany i wielokrotnie, kiedy zajmowaliśmy jakieś tam stanowiska w opiniach, chociażby w Komisji Infrastruktury, zwracaliśmy na ten temat uwagę. I jakby kierowcy jakby są pozostawieni sami sobie. No to są dosyć smutne konkluzje. Do jakiego wieku kierowcy zawodowi są czynni zawodowo? Do 65 roku życia. I są tacy, którzy w tym wieku jeszcze zajmują się zawodowo tą branżą? Są tacy, którzy jeszcze po tym wieku zawodowo się zajmują tą branżą z uwagi na to, że w branży kierowców jest ogromny deficyt. Na chyba w tamtym miesiącu sprawdzałem to około 350 tysięcy kierowców brakuje obecnie na rynku. Jakikolwiek pozytyw na koniec tej rozmowy? Szczerze, tak, na Dniu Święta wszystkich tak. Kierowców No ja bym wszystkim życzył szerokiej drogi i żeby przychodzili pasjonaci, tak jak teraz kierowcy zawodowi, to pasjonaci, po prostu pasjonaci. A pan ile lat spędził za kółkiem? 27. Ale już emerytura zasłużona, odpoczynek? Nie, jeszcze długo, długo nie. O rety. Adam Cebulski ze Związku Zawodowego Kierowców RP był gościem. Zapraszamy do trójki. 22 i 7 trójek to jest telefon do nas. Czekamy na opinię kierowców zawodowych. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. dla nas to jest istotne, że my nie możemy skorzystać z tej wody w taki nieograniczony sposób. Nie ma nigdzie miejsc, gdzie można by było naczynie umyć. No starzy kierowcy są przyzwyczajeni, że mają baniaki z wodą i te naczynia myją przy samochodzie, brudząc te miejsca, przy których stoimy. Czy nikt tego nie zauważył? 22,7 trójek to pewnie nie pierwszy i nie ostatni telefon w tej sprawie. Zmieniamy temat. Precz z Zielonym Ładem. Pod takim hasłem protestują w Warszawie rolnicy i pracownicy innych branż zrzeszeni w NSZZ Solidarność. Manifestacja rozpoczęła się w samo południe na Placu Zamkowym. Teraz uczestnicy manifestacji są przed Sejmem, w którym trwa spotkanie przedstawicieli protestujących z marszałkiem Szymonem Hołownią, ale od początku. Precz z Zielonym Ładem! Państwo reprezentują NSZZ, Solidarność Rolników. Indywidualnych, tak. Przyjechaliście na ten protest. Bo chcemy walczyć o swoje prawa. A nie, żeby ktoś nam próbował nakazywać to, co komuś się umyślało. Ludzie chyba zaczynają w Europie, nie tylko w Polsce, dostrzegać, w jak błędnym kierunku podąża polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa. Może na pierwszy ogień poszli rolnicy, oni najszybciej zrozumieli pewną perfidię tego założenia klimatycznego, które nazywamy Zielonym Ładem. Wmówienia ludziom, że trzeba wszystko zmienić, bo inaczej zniszczymy planetę. To jest bardziej chyba gra dużych interesów, bo ktoś chce na tym zarobić po prostu. Zielony Ład był podpisany przez komisarza Wojciechowskiego i przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Dlaczego wtedy nie było protestów? No wydawało się, że to jest normalne, a teraz dowiedzieliśmy się, o co to chodziło. Że to nie jest takie łatwe i po prostu, no widzi pan, wszystko poszło w drugą stronę. Polskę chcą w ten sposób zrobić niewolniczą. Ja tego nie uznaję. Owszem, dobrze, że jesteśmy w tej Unii, ale to, co oni tam robią, to jest w ogóle wszystko przeciwko Polsce. Przeciwko czemu protestujecie? Przeciwko Zielonemu Ładowi. Błażej Dobrogosz, wiceprzewodniczący sekcji Podbeskidzie Oświata. Jest to program, który ma zniszczyć gospodarkę Polski, ale również spauperyzować społeczeństwo. Pewne zapisy, które jeżeli zostaną wprowadzone, doprowadzą do olbrzymiego zubożenia społeczeństwa. To jest protest Polski, to jest protest wolnych Polaków, którzy protestują, a zarazem opowiadają się za suwerennością Polski. Mariusz Gosek, poseł suwerennej Polski. Za obszarami tymi, które stanowią o tożsamości narodowej, wolna gospodarka, wolny przemysł, stop mechanizmowi Fit for 55, stop ETS-owi, stop Zielonemu Ładowi, stop wszystkiemu temu, co wyniszcza polską gospodarkę. Jest to protest, który jednoczy Polaków, bo za chwilę od lipca będziemy mieli wzrost cen gazu, prądu. Tutaj trzeba powiedzieć wyraźne nie dość unijnej polityce energetyczno-klimatycznej. Jak najbardziej widzimy te wyzwania, przed którymi rolnicy stoją. Bartłomiej Balcerzyk, pełniący obowiązki dyrektora przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że te działania są ukierunkowane, żeby przygotować rolników i ich działania na wyzwania, które przed nami stoją, bo ocieplenie klimatu istnieje. Jednym z większych problemów rolników w Polsce jest susza i próbujemy wspólnie z państwami członkowskimi znaleźć na to rozwiązanie. Dlaczego państwo nie protestowali, kiedy Mateusz Morawiecki podpisywał Zielony Ład razem z komisarzem Wojciechowskim? Pan Mateusz Morawiecki Zielonego Ładu nie podpisywał. On podpisywał, proszę pana, tylko pewne rzeczy, które po prostu nie były wtedy jasne, nie były jasno określone. A poza tym był szantażowany pieniędzmi, które teraz się okazały jakby z nieba spadły. Nic się nie zmieniło. Prawo po prostu mamy jakie mamy, proszę pana, a dziadostwo mamy coraz większe. Prawo mamy według Tuska, proszę pana, a on nie żadną wyrocznią, ani królem, ani niczym takim, żeby nam dyktował warunki. Wiadomo, że w pewnej mierze jest to protest polityczny, natomiast oczywiście Koalicja Obywatelska widzi problemy rolników i na bieżąco je rozwiązuje. Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej. Premier Donald Tusk spotykał się z rolnikami. W wyniku negocjacji, które on między innymi prowadził z Komisją Europejską, Komisja Europejska wycofała się z niektórych zapisów Zielonego Ładu. Rozmawiamy i już są gotowe rozporządzenia mówiące o dopłatach do zboża. Mamy embargo na sprowadzanie zboża z Ukrainy, w związku z czym te postulaty rolników systematycznie są realizowane, a sytuacja, w której się teraz znaleźli, niestety jest winą poprzedniego rządu, który przez 8 lat o interesy rolników nie zadbał. Protestowi z trójkowym mikrofonem przyglądał się i przysłuchiwał Jacek Frencer.